bo do końca nie wiedzieliśmy, co tak naprawdę się w nich znajdowało. I właściwie to też było niepoliczalne. Stąd jakby... Czyli jakieś założenia były robione jednak? Tak. Znaczy... Pałac, dom prywatny, dom tak, oczywiście, to urzędnika. Była taka specyfikacja zrobiona. Poza tym licząc jakby budynki w Warszawie, posługiwaliśmy się kwartałami. Każdy miał do wyliczenia poszczególne kwartały do opracowania. To było bardzo dokładnie opracowane, ponieważ my przeglądaliśmy zdjęcia lotnicze Warszawy z 1939 roku, zaraz powojenne, przez Amerykanów, przez Rosjan robionych. Także mogliśmy zobaczyć, jakie rzeczywiście były skala zniszczeń. Korzystaliśmy z różnego rodzaju archiwaliów, map, różnego rodzaju dokumentów, także można było rzeczywiście dosyć dokładnie, precyzyjnie ten ubytek tej kubatury, tych przedmiotów obliczyć. Dziękuję panu. Gośćmi naszymi dzisiaj byli w studio pan dr Mariusz Klarecki i pan dr Paweł Kosiński. Dziękuję panom za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Mirosław Białaszko. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze rezydenci mają dzisiaj zdecydować, powiedzą, czy będą dalej prowadzić protest, czy przystaną na warunki rządu. Ich wystąpienie w południe, a o 17 inne spotkanie. Prezes PiSu przyjedzie do prezydenta rozmawiać o reformie sądownictwa. Krztusiec coraz częstszy i niebezpieczny. Według lekarzy to przez to, że dzieci się nie szczepi. Południe decyzja lekarzy rezydentów. Mają powiedzieć, jak oceniają rezultaty wieczornych rozmów ze stroną rządową, czy będą dalej protestować, czy przystaną na zaproponowane im warunki. W rektoracie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego było spotkanie ministra zdrowia Konstantego Radziwiła i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka z delegacją głodujących lekarzy. Dzisiaj, zanim doszło do rozmów, rząd zajął się nowelizacją ustawy w sprawie finansowania służby zdrowia. Zapisano w niej wzrost nakładów do 6% PKB w ciągu 8 lat. Minister Radziwiłł mówił po spotkaniu z rezydentami, że to tempo być może będzie szybsze. Taka decyzja może jeszcze zapaść. Natomiast w tej sytuacji wydaje się, że kiedy rząd realizuje to, co wszyscy oczekiwaliśmy, a jednocześnie co było przedmiotem żądań lekarzy rezydentów, ten protest nie ma już racji bytu. Medycy chcą podwyższenia nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Polska ma poparcie w Unii Europejskiej w sprzeciwie wobec budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Premier Beata Szydło potwierdziła, że ta sprawa była omawiana podczas unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy rozmawiali także o kryzysie migracyjnym, ale już nie o podziale uchodźców, tylko o jego zewnętrznym wymiarze. Sylwia Białek jest w Brukseli i podsumuje tę rozmowę. Beata Szydło powiedziała, że w kwestii drugiej nitki gazociągu północnego poparli ją przywódcy kilku krajów, ale także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Premier poinformowała, że zaapelowała do Komisji Europejskiej, by przyspieszyła ogłoszenie zmian w unijnych przepisach, które uniemożliwią realizację projektu. Chodzi o zmiany w dyrektywie gazowej, które spowodują, że część morska gazociągu będzie podlegać również unijnemu prawu. Gazociąg ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Wtedy też Rosja zamierza wstrzymać przesyłanie gazu przez Ukrainę. Unijni przywódcy rozmawiali także o problemie migracyjnym. Strona polska chce, by decyzje dotyczące unijnego prawa azylowego zapadały na zasadzie jednomyślności. Na mój wniosek do tekstu konkluzji wpisana została poprawka gwarantująca, iż wszelkie zmiany dotyczące reformy systemu azylowego będą przyjmowane w drodze konsensusu. Przywódcy skupili się na zewnętrznym wymiarze kryzysu migracyjnego. Rozmawiali o ochronie granic i współpracy z krajami spoza Unii, które zmagają się z tym problemem. Z Brukseli Sylwia Białek, Polska. O 17 w Belwederze rozpocznie się dzisiaj spotkanie prezesa PiSu z prezydentem. Tak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa. Tematem spotkania będą poprawki PiSu do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ich treść nie jest dokładnie znana. Wiadomo jedynie, że dotyczą rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał wybrać członków KRS-u. Prezydent ma przedstawić swoją opinię na temat poprawek. Będzie to czwarte spotkanie Andrzeja Dudy i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Krztusiec znowu zagraża dzieciom, alarmują lekarze. Przyczyną jest to, że nie są one szczepione. Tylko w ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano prawie 900 przypadków zachorowań. Krztusiec jest chorobą zakaźną, objawia się silnym kaszlem i często wymiotami, informuje epidemiolog profesor Andrzej Zieliński z Państwowego Zakładu Higieny. Jest to bardzo groźna choroba dla małych dzieci, szczególnie w okresie pierwszych kilku miesięcy życia. Wtedy rzeczywiście zdarzają się często zgony. Inspekcja sanitarna ostrzega, że za unikanie szczepienia grozi kara 250 zł, ale może być nakładana wielokrotnie. W tym roku wojewoda mazowiecki nałożył ponad 80 takich grzywien. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy bez opadów, zachmurzenie umiarkowane i duże. W większości kraju temperatura od 6 do 10 stopni Celsjusza. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, na krańcach północno-zachodnich może popadać. Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie do około 17 w centrum i 21 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. Naprzód marsz, ale dokąd? To hasło 9. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog Wrocław, uzupełniające w tej postaci tytuł spektaklu, który w ubiegłą sobotę otwierał festiwal, spektaklu przywiezionego z Belgii przez Alena Platela, słynnego reżysera i choreografa. Dialog kończy się jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, a my, nie mogąc być we Wrocławiu, zrealizujemy program minimum, czyli podyskutujemy, łącząc się ze studiem w Radiu Wrocław i telefonując do Łodzi. A zaczynamy oczywiście energetycznie, marszowo. Marsz Alena Platela przewędrował świat i żywot swój zakończył we Wrocławiu. Orkiestry Platel podobno nie wozi ze sobą, tylko zaprasza zespoły orkiestrowe z miejsca prezentacji spektaklu. Tak było i we Wrocławiu, jak sądzę. Oczywiście zapytamy. Zagrała orkiestra Alena Urbanka, a oto nasi goście. Nie jestem pewna, czy są, zaraz będziemy sprawdzać. ja ich nie widzę. Otóż w studiu Radia Wrocław pani profesor Krystyna Duniec, badaczka teatru Instytut Sztuki PAN w Warszawie. Jest pani profesor z nami? Tak, dobry wieczór. No, dobry wieczór. W studiu trójki krytyk, piszący nade wszystko dla Rzeczpospolitej, Jan Bończa-Szabłowski. Dobry wieczór państwu. W Łodzi dobry wieczór. Przez telefon pan doktor Piotr Olkusz. Czy mamy już połączenie? Dobry wieczór, tak, jestem. Dobry wieczór państwu. To może ja dodam, że magister Jan Bończa-Szabłowski, doktor i profesor, więc żebyśmy mieli pewną jakąś hierarchię. Barbara Marcinik przed mikrofonem, a pan doktor reprezentuje tutaj Uniwersytet Łódzki. Połączenie jest telefoniczne, z góry przepraszamy za jakość. Zawsze to powtarzam, że wiek XXI no nie radzi sobie z telefonizacją. Postaram się radzić z trzymaniem właściwym telefonu, chociaż tyle pomogę. No tak, bo to bardzo dużo od tego zależy. Podobno w rękawiczkach należy, no ale to nie odsyłam pana doktora do szafy z rękawiczkami, bo chyba za ciepło. A współgospodarzem spotkania jest odpowiedzialny za program dialogu Tomasz Kireńczuk, magister czy doktor? Magister. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Prosiłabym państwa, troszeczkę bliżej mikrofonów byli, bo na przykład Tomka bardzo słabo słyszę. To chyba ze zmęczenia, Baszko. A program ów, za który jesteś odpowiedzialny, miał być odchudzony, ale nie jest. Przypomnijmy króciutko, na wszelki wypadek, co takiego wydarzyło się, że doniesienia medialne poprzedzające festiwal zdominowane zostały przez informacje o kłopotach finansowych dialogu. Rzeczywiście tak, to prawda. Perypetie z organizacją tegorocznego festiwalu Dialog Wrocław naprawdę wystarczyć mogłyby na jakiś pewnie serial telewizyjny, być może kontynuację, drugą serię serialu Artyści. Na 18 dni przed rozpoczęciem festiwalu otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Kultury o taką jedną oficjalną mailową, drugą oficjalną w rozmowie telefonicznej, ale oczywiście niepotwierdzoną pisemnie, o tym, że ministerstwo wstrzymuje dotacje dla Festiwalu Dialog Wrocław, czy też oczekuje od nas korekt zaakceptowanej wcześniej aktualizacji. Oczywiście wszystko to łączyło się z naszą chęcią, próbą i propozycją pokazania w formie wydarzenia towarzyszącego tegorocznej edycji festiwalu przedstawienia Klątwa w reżyserii Oliwiera Frlicza z Teatru Powszechnego w Warszawie. Spektakl ten jakieś półtorej godziny temu, jego prezentacja zakończyła się we Wrocławiu. Tak jest. No i mimo, że ów spektakl, którego tytułu obawiam się wymawiać, to właściwie z mojego punktu widzenia rodzaj tragedii szkockiej, czyli nasz Macbeth jakby. Oczywiście ów spektakl znajdzie się w naszej dyskusji, chociażby dlatego, że jesteśmy tuż po. Ja zacytuję, jeżeli państwo pozwolą, panią minister Wandę Zwinogrodzką, która w Rzeczpospolitej odpowiada koledze Janka Bończy-Szabłowskiego, Jackowi Cieślakowi, na pytanie, czy istnieje jakaś czarna lista przedstawień. Oczywiście skracam. Odpowiada pani minister tak. Nie ma żadnej czarnej listy. Jest natomiast zestaw reguł porządkujących politykę państwa. Muszę powiedzieć, że ten rodzaj narracji jest mi obcy, raczej używam jakichś takich bardziej poetyckich określeń. Poprosiłabym więc panią profesor i pana doktora o wyjaśnienie mi, a może i państwu, no co to ma oznaczać? Krystyno, może spróbujesz pierwsza. Pani profesor Krystyna Duniec. Ja chyba powiem krótko. To jest oczywiście odpowiedź polityczna, stosownie do tego czasu, w jakim żyjemy, kontradyktoryjna. To jest typowe kontradykcjonalizacja, prawda? Mówienie o tym, o kulturze i zarazem o ściśle określających ją regułach. Sama strona leksykalna, wykluczająca te dwa pojęcia wolności sztuki i jednoznacznej zapowiedzi, która zaczęła się już bardzo konkretnie realizować, czyli cenzury. Także to jest nie tyle wyjaśnienie dotyczące kultury, ile polityki kultury, bo już nawet nie polityki kulturalnej, czy polityki po prostu. To jest strategia polityczna stosowna do tendencji, jakie panują w nacjonalizującym się w tej chwili, nie bójmy się tego słowa, kraju. To może ja to doczytam jeszcze odpowiedź pani minister, bo rzeczywiście skrócona do jednego zdania może być nieprecyzyjnie jakby objaśniająca zjawisko. Otóż porządkujących politykę państwa stanowi ono własność wszystkich swoich obywateli i wszystkim powinno zapewniać ochronę, co w praktyce oznacza na przykład, że nie powinno angażować się w poczynania, które taki czy inny odłam społeczeństwa stygmatyzują, dyskryminują i upokarzają. I tutaj już jestem na swoim terenie i tutaj coraz więcej rozumiem. I zwrócę się teraz do pana doktora Piotra Olkusza. To jest takie podejście dosyć odległe, myślę, tradycji rozumienia sztuki w Europie. My często powołujemy się na historię i na politykę historyczną. Powołaliśmy się na to całkiem niedawno, kiedy świętowaliśmy jubileusz Teatru Publicznego. I ja skorzystam z tej broni, się powołam. I przypomnę państwu, że kiedy powstawał pierwszy teatr publiczny, Komedia Francuska, powstawał on zespołu artystów, którzy nieustannie się buntowali przeciwko swojemu państwu. Ludwik XIV dobrze wiedział, dlaczego potrzebuje artystów, którzy powiedzą jemu rzeczy czasami przykre. I w ten sposób właśnie w tradycji europejskiej powstało nasze rozumienie sztuki. Ta sztuka nie jest po to, aby nam mówiła rzeczy, które wiemy, ale rzeczy, które są nieoczywiste. Dlatego myślę, że reguły porządkujące sztukę, takie, jakie znamy z tradycji, powtarzam, z tradycji właśnie europejskiej, to są reguły dbania o sztukę, która mówi nam rzeczy czasem nieoczywiste. Więc ja myślę, że trzeba o tym pamiętać. I niemiłe. Że, i niemiłe, tak. Więc myślę, że trzeba pamiętać, abyśmy nie mylili, abyśmy nie próbowali w imię obrony tradycji robić rewolucji, bo stwierdzeniem, że tradycją naszego teatru, naszej sztuki powinna być sztuka mówiąca rzeczy miłe i oczywiste, jest de facto rewolucją z punktu widzenia tradycji sztuki. Janek Bończasz-Obłowski. W tym, co przeczytałaś, to tam jest to jedno zdanie: zapewnić ochronę wszystkim, prawda, którzy chcą uczestniczyć w sztuce, w kulturze i tak dalej. No to tak nawet z punktu widzenia takiego prostego. Ja bym chciał, żeby jeżeli ktoś chce wypowiadać się na jakiś temat, a znaczy w tym przypadku na temat klątwy, żeby tą klątwę oglądał. Chciałbym, żeby ktoś, kto nie chce na ten spektakl iść, żeby go po prostu nie oglądał i żeby nie bronił dostępu tym, którzy chcą to narazić się na to ryzyko, które wpisane jest w sztukę dość często i dość głęboko, żeby sobie mógł na to pozwolić. Tymczasem przykład klątwy jest właśnie takim najlepszym przykładem, że o tym spektaklu najczęściej dyskutują ci, którzy na tym spektaklu nie byli i czują do niego obrzydzenie do tego stopnia, że na niego nie pójdą, w związku z tym, jakie mają prawo w ogóle o nim dyskutować. Jeżeli ja nie lubię czytać jakiegoś magazynu, to nie czytam go codziennie i napawam i nabieram i żeby nabrać wstrętu do jego czytania, po prostu go omijam, bo szkoda mi na to życia. Tymczasem właśnie ja miałem dosyć, znaczy miałem kilka uwag krytycznych wobec tego przedsięwzięcia, jakim była klątwa w Teatrze Powszechnym i dosyć zabawnie to, znaczy zabawnie to wyszło. To dosyć symptomatyczne, bo napisałem recenzję w Rzeczpospolitej, po której zostałem potraktowany przez tak zwane zdrowe części społeczeństwa, czy jako totalny konserwatysta, i w tym samym duchu i z tymi samymi uwagami napisałem dłuższą recenzję w Więzi i tutaj zostałem potraktowany jako skrajny liberał. I to mi zrobiło ogromną przyjemność, bo znaczy, że jakoś wyważyłem te, czyli dostałem cięgi i z prawa, i z lewa. Skoro jesteśmy przy anegdotach, to i przy nieoglądaniu tego spektaklu, a wypowiadaniu się na jego temat, to przede mną kolejny artykuł. Jest to z kolei właśnie felieton Macieja Nowaka, czyli dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, który tak pisał tu w okolicach, no oczywiście premiery, tuż po premierze, w ostatnich tygodniach mocno strzępiłem sobie język na temat klątwy, jak wielu innych medialnych bubków, rzecz jasna, bez jej obejrzenia. Przed każdą wypowiedzią dla prasy czy telewizji uprzedzałem, że będzie to sąd nieskażony doświadczeniem. Ale redaktorów interesowało jedynie to, czy jeszcze jest to teatr. No i oczywiście pan dyrektor Maciej Nowak poszedł na spektakl i też ma swoje na ten temat zdanie. Ja jestem owym bubkiem, który nie poszedł na spektakl, co też może brzmieć zabawnie albo wręcz tragicznie w odniesieniu do dziennikarki zajmującej się między innymi teatrem. No i rozumiem, że dlatego robisz audycję, żeby się coś o tym dowiedzieć. Oczywiście, że tak, i to jest kolejna, ale oczywiście dotyczy ona raczej szerszego kontekstu i większej rozpiętości problemów. Nie oglądałam, bo... Oczywiście można mnie za to krytykować, ale nie cierpię hipokryzji, więc przyznam się, po prostu obawiałam się swojej reakcji. I nie chciałam emocjonalnie wypowiadać się, a zdawałam sobie sprawę, że no mniej więcej wiemy, o co chodzi. Nie zamierzam absolutnie ani krytykować, ani chwalić. I tutaj też mogę się powołać na trzeci artykuł z kolei pana Piotra Zaręby, który przyznał, że w zasadzie w momencie, kiedy poszedł na ten spektakl, to już wszystko o nim wiedział. I właściwie wszystko, jego doświadczenie pokryło się z tym, co mu wcześniej opowiedziano, co przeczytał, co obejrzał we fragmentach i tak dalej. To oczywiście trochę w ramach anegdot i tak, żeby państwa ośmielić do dyskusji. Powróćmy do Wrocławia. Współgospodarz jeszcze nie odezwał się. Są państwo bezpośrednio po doświadczeniu tej wrocławskiej prezentacji naszej szkockiej tragedii. Tomek Kireńczuk. Tak, znaczy ja myślę przede wszystkim, że z punktu widzenia twórcy, kuratora festiwalu, wychodzę z założenia, że zadanie, które stoi przede mną, które stoi przed nami, to przede wszystkim stworzyć przestrzeń, w której różne zjawiska z obszaru teatru współczesnego, zarówno polskiego, jak i światowego, mają możliwość skonfrontowania się z widownią. Oczywiście kryteria, które my przykładamy do programowania festiwalu, to są kryteria, które ustalamy sami. I jako kuratorzy, twórcy festiwalu mamy takie przekonanie, że powinniśmy cieszyć się i dysponować niezależnością w układaniu i tworzeniu programu, ponieważ tylko ta niezależność sprawia, że możemy też ponosić odpowiedzialność za program, który tworzymy. Tak? To znaczy jakby moją głęboką niezgodę budzą słowa pani minister Zwinogrodzkiej, kiedy mówi, że są jakieś reguły, które nie są jasne, które nie są czytelne, które nie są nazwane, które nie są zapisane, które budzą po prostu obawy, że, tak jak powiedziała przed chwilą Krystyna Duniec, że pod tymi stwierdzeniami kryje się zawalowane stwierdzenie, że tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z jakimiś formami cenzury, a to, co się wydarzyło z Festiwalem Dialog Wrocław, jest przykładem cenzury ekonomicznej. Tyle w kwestii wstępu. Jeśli chodzi zaś o sam spektakl Klątwa, to uznałem, że właśnie Festiwal Dialog Wrocław, czyli festiwal, który ma tak na dobrą sprawę w swojej tradycji już prawie 18-letniej, 17-letniej, ma bardzo wiele przedstawień, które naruszały różnego rodzaju tematy tabu, ale które też posługiwały się bardzo radykalnymi formami wypowiedzi na poziomie języka teatralnego i opowieści. Przypomnę chociażby przedstawienia. Jedne z najważniejszych zresztą przedstawień dla mnie jako dla widza, które na Festiwalu Dialog Wrocław właśnie oglądałem, Apokalipsa 1.11, w reżyserii Antonio Arrujo, słynny spektakl pokazywany bodajże w 2003 roku w więzieniu w Wołowie. Bardzo radykalny, bardzo ostry, bardzo kontrowersyjny, ale jednocześnie tworzący jakąś niezwykle przejmującą opowieść o przemocy, przemocy w Brazylii, ale też oczywiście przemocy w sensie bardziej uniwersalnym, czy spektakl o twarzy wizerunek Syna Boga w reżyserii Romana Castellucci'ego. Także wydaje mi się, że jakby to, co zaproponowaliśmy, formuła też prezentacji klątwy była tak naprawdę w moim przekonaniu właśnie taką próbą stworzenia widzom wrocławskim szansy na skonfrontowanie się z przedstawieniem, które w moim przekonaniu, w przeciwieństwie do tego, co pan redaktor Zaremba powiedział czy napisał, jednak wymaga praktycznego doświadczenia skonfrontowania się z tym przedstawieniem. Znaczy myślę, że jednak widzowie i fakt, że bilety na ten spektakl, mimo tego, że były bardzo drogie, sprzedały się wszystkie, czyli jakby jednak zebrała się bardzo konkretna grupa widzów festiwalu, widzów wrocławskich, którzy chcieli wyrobić sobie zdanie na temat tego przedstawienia. No i dzisiaj tę okazję właśnie w trakcie Festiwalu Dialog Wrocław mieli i dla mnie jest to bardzo ważne, że udało się jednak do tego, mimo przeszkód i mimo bardzo poważnych przeszkód, że udało się do tego doprowadzić. To znaczy po prostu uzbieraliście pieniądze, prawda, żebyście mogli to pokazać, tak? Rozumiem z tego, tak to jak pan tam Zasie chyba zakładał, że jeżeli uda się zebrać pieniądze na ten spektakl, to wtedy będzie on mógł być pokazany. Tak, to znaczy ja z natury rzeczy nie jestem realistą, natomiast w tym przypadku rzeczywiście jakby podjąłem decyzję opartą na bardzo realistycznej analizie sytuacji politycznej, czyli jakby wyszedłem z założenia, że nie ma w obecnej sytuacji szansy na to, żeby ten spektakl mógł być współfinansowany ze środków publicznych, w związku z czym starając się obronić możliwość prezentacji pełnego programu głównego składającego się w tym roku z 7 przedstawień, mam nadzieję, że o tych przedstawieniach też za chwilę więcej porozmawiamy. Zaproponowaliśmy właśnie taki układ z widzami, to znaczy wyceniliśmy koszty prezentacji klątwy, przeliczyliśmy to na cenę biletów i zaproponowaliśmy widzom, żeby pomogli nam ten spektakl do Wrocławia sprowadzić, właśnie płacąc po prostu za bilety. To znaczy, to też pani minister Zwinogrodzka w tej wypowiedzi, którą Baszko cytowałaś we wcześniejszym fragmencie, mówi dosyć niejasno i nie wprost, a w zasadzie nie mówi o tym, że na prezentację klątwy we Wrocławiu pieniądze podatnika, o których mówi, nie zostały wykorzystane, ponieważ za prezentację tego spektaklu we Wrocławiu w 100% zapłacili widzowie tego spektaklu. Ja chciałam Pani powiedzieć profesor, proszę. Tutaj chyba o kilku sprawach. Mianowicie, po pierwsze, rozmowę o tym festiwalu Dialog Wrocław, chyba tej rozmowy nie chciałabym sprowadzać do rozmowy o klątwie. Klątwa jest jednym z najważniejszych spektakli w tej chwili, bo stała się spektaklem politycznym, ale to nie znaczy, że jest spektaklem dominującym w tym, co się w teatrze wydarza, jeśli chodzi o przesłanie sztuki i jej estetykę. Myślę, że warto, skoro już tyle o tym mówimy i zostały przywoływane teksty, które jednoznacznie, i nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu, wskazują na rosnącą cenzurę w kraju, którego praktyki demokratyzacyjne i sama demokracja pozostawia w tej chwili dużo do życzenia, i nie mówimy o tym, czy ona nam się podoba, czy nie, bo zawsze będzie tworem niedoskonałym. Natomiast można powiedzieć o tym, myślę, i z prawa, i z lewa, jeżeli nie jest się ściśle związanym z elitą rządzącą, że ta demokracja jest zakłócana. To, że sztuka krytykowana przez media, przede wszystkim przez siły związane z władzą, nie była przez nie oglądana, to jest procedura stała, także jeszcze przed tym czasem groźnym, który w tej chwili się nam wytwarza. Jeżeli przypomnimy sobie choćby zszywanie Anny Augustynowicz w Der Warszawa, które było właściwie pretekstem do takiego pierwszego po 1989 roku poważnego skandalu w teatrze, to powszechnie wiadomo jest, że radni, którzy zaczęli się awanturować i wszyscy pozostali, którzy do tego chóru krytycznego się przyłączyli, tego przedstawienia nie oglądali. Takich wypadków jest wiele. Przykłady moglibyśmy podawać jeszcze, myślę, co najmniej przez godzinę. Pani profesor, to ja się wtrącę, piknik. Jeżeli pani pozwoli. Ja już kończę. Aha, nie, bo do tego, co pani mówiła przed chwilą właśnie, chciałem coś dodać, bo byłem na premierze Człowieka z La Manczy w Radomiu i proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia ukazał ksiądz tamtejszy, nie wiem, biskup czy ktoś taki, wygłosił kazanie, w którym zrecenzował spektakl i ogólnie, znaczy i powiedział swoje zastrzeżenia, czyli właściwie potępił tak, spektakl. No coś niebywałego po prostu. Jak ksiądz recenzent. No może jest krytykiem teatralnym, może rzeczywiście ukończył wiedzę o teatrze i ma ku temu... Jeżeli mielibyśmy mówić o tradycji tego rodzaju krytycznej, to ona naprawdę sięga... Tak, bo chciałbym się też włączyć do tej dyskusji. Ja jestem akurat medialnym bubkiem, który też tego spektaklu nie widział, ale... Ale myślę, że to jest błędne rozumowanie czy sprowadzenie wszystkiego do kwestii gdzieś nie widzieć. Jako historyk teatru w większości spektakli, o którymi się zajmuję, ich nie widziałem. Jako recenzent piszę recenzję właśnie po to, by ludzie, którzy nie widzieli tego spektaklu, również jakąś opinię mieli. Więc to naturą teatru jest to, że on wzbudza emocje u ludzi, którzy ale większość tego nie widzieli. Ale my o tym, Piotrze, widzieli. Mówimy w tej chwili. Tak, nie mówimy o tym, ale mówimy tylko właściwie chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że jednocześnie wartością podstawową klątwy jest to, że ona raz jeszcze nam udowadnia, że teatr jest przede wszystkim miejscem, z którego się patrzy, albo jest przede wszystkim sytuacją społeczną, w której ten teatr powstaje. I ciekawość klątwy, jej duża część ciekawości, może większość, polega właśnie na tym, że ona diagnozuje nam rzeczywistość już poza teatrem i funkcjonuje w tej rzeczywistości pozateatralnej. I myślę, że to jest w ogóle wielka siła teatru. Odsyłanie nas wszystkich za każdym razem do tego, że prawo do wypowiedzi mają tylko osoby, które ten spektakl widziały, jest nie do końca słuszne, choć powtarzam, czym innym jest zakazywanie tego spektaklu, a czym innym jest zakazywanie mówienia na temat tego spektaklu. To no właśnie, wydaje mi się, że tu są tylko dwa porządki, naraz prawda? Nie mogą mówić. Pani tak, profesor tak. Teraz. Tak, bardzo proszę. Po prostu musimy rozdzielić porządki, prawda? Porządek recepcyjny taki po prostu od porządku politycznego. Jeżeli mówimy, że coś jest zakazane przez tych, którzy tego nie widzieli, prawda? To już jest porządek polityczny. Natomiast istotnie nie można odebrać prawa do mówienia o czymś, czego się nie widziało. Natomiast w momencie, kiedy to mówienie o czymś krytyczne, czego się nie widziało, stwarza pewne praktyki regulatywne, no to wtedy dopiero jest niedobrze, prawda? Z Golgotą piknik, jednym z bardziej konserwatywnych przedstawień, jakie widziałam, była podobna sytuacja. Wszystko, co tego spektaklu dotyczyło, co doprowadziło do jego niepokazania i do całej sytuacji, która wytworzyła się potem, było przecież stworzone przez polityków, a także rozmaitych radnych właśnie, czy też ludzi związanych z Kościołem, po to, żeby wykorzystać politycznie sztukę. I to jest już zupełnie inny porządek, bo to, że sztuka, to już Platon mówił, nie ma być mimetyczna, to wiemy od dawna, jeśli nie może być mimetyczna, to znaczy nie może odwzorowywać rzeczywistości. Zawsze musi być, tak jak to w klątwie pada, fikcją. Jak pani profesor Augustynowicz, teraz nie jest panienką do podobania się. Pani profesora, może ci, Jan którzy... bo państwo nas tak nie widzą, a jak będziemy wszyscy naraz mówić, to też nie słyszą. Może ci, którzy, o których pani mówiła, że związani z Kościołem krytykowali klątwę i jej nie oglądając, chcieli się zastosować do słynnych słów Ewangelii, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to jest chyba jedyne, co ich potrafi jakoś co potrafi ich usprawiedliwić. No tak, ale istotne jest... Proszę, pani profesor. Istotne jest to chyba, że atakuje się sztukę za to, co z definicji jej przysługuje. Tak jak powiedział tu już Piotr, sztuka musi wzbudzać emocje i jest z definicji także medium społecznym, a teraz jest medium społecznym par excellence. W związku z tym musi być uwikłany w rozmaite konteksty społeczne, które są równie ważne jak ona sama. Powstaje taki przecież twór komplementarny. Tak. Dobrze, to teraz oddajmy jeszcze głos panu doktorowi Piotrowi Olkuszowi. Nie przebił się przez... Nie przebiłem się. Telefon ale jest też myślę, że trzeba pamiętać, że tutaj mamy do czynienia ze sztukami, które, czy z artystami, którzy wzbudzają kontrowersje też nie tylko u nas. Że kiedy mówimy o 2014 roku Golgocie Piknik w Polsce, to 3 lata wcześniej jeszcze większe takie kontrowersje wzbudził ten spektakl we Francji na przykład. To nie był jedyny kraj. I takich przykładów możemy mnożyć. Natomiast też i o tym trzeba pamiętać, że to nie jest tylko nasza specyfika. Pytanie jest oczywiście, jak rozwiązujemy te konflikty i to rozwiązanie, to myślę, że to rozwiązanie jest właśnie czymś, co nas bardziej niepokoi, niż to, że ten konflikt powstaje. Mhm. Bo to jest celem tego. Proszę, Tomku. Tomasz Kireńczuk. Piotrze dodał, zwróciłbym uwagę na jedną różnicę, że jeśli mówisz o kontrowersjach w Paryżu wokół Golgoty Piknik, czy też spektaklu Romao Castellucci'ego o twarzy wizerunek Syna Boga, to rzeczywiście mieliśmy do czynienia z protestami, z wielkimi protestami środowisk katolickich przeciwko obydwu tym przedstawieniom. Natomiast jednak to były protesty oddolne, to były protesty obywatelskie. Natomiast one jednak nie miały wsparcia, czy też nie przekładały się na ingerencję na poziomie władzy. To znaczy, myślę, że to jest jednak najduża różnica. Oczywiście w przypadku Oliwiera Frlicza spektakl Nasza przemoc, wasza przemoc również spotkał się z bardzo silnymi reakcjami na poziomie władz państwowych, na przykład na Bałkanach i takie sytuacje się zdarzały. Natomiast akurat te przykłady, o których ty wspominałeś, one jednak zakończyły się, czy też jakby skupiły się wyłącznie na protestach obywatelskich. Natomiast ja akurat Golgotę Piknik oglądałem właśnie w Paryżu i jakby te protesty były raczej formą wyrażenia swojego sprzeciwu, natomiast nie zmierzały do zakazania prezentacji spektaklu, czy też jakby nie przekładały się na próbę uniemożliwienia widzom zobaczenia tego przedstawienia. Ależ oczywiście dzisiaj Goran Iniak... Chcę tylko przypomnieć, że polewano kwasem i rozpylano gazy łzawiące. Reakcje publiczności były tam skandaliczne, naprawdę skandaliczne, dużo ostrzejsze niż w Polsce. To były reakcje oddolnej publiczności, natomiast faktycznie reakcja władzy była krytyczna wobec tej krytycznej publiczności. To jest ta różnica. Natomiast tutaj radykalność publiczności była jeszcze ostrzejsza niż jest w Polsce. Mhm. Przypomnę tylko, że praktyka rozpylania gazów, akcji bojówek ONR-owskich, gazów łzawiących i substancji żrących, niszczących ubrania publiczności, w dwudziestoleciu międzywojennym były praktyką powszechną. W PRL-u wiemy, co się działo, a mimo to dopiero w demokratycznej Polsce, wolnej Polsce, dochodzi do zdejmowania spektakli w sposób jawny, nieskrępowany, a prioryczny, niedyskutowalny. To jest bardzo duża zmiana. Szpicli na spektaklach w dwudziestoleciu było co niemiara. Archiwum akt nowych, kiedy się studiowało materiały, studiowałam materiały w nim zawarte, badając teatr perelowski. No, to niebywałe przecież fakty cenzury miały miejsce. Natomiast nie było takiej sytuacji, kiedy wprowadzano praktyki regulatywne. Zakazuje się czegoś, bo chroni się dobro wspólne, prawda? To jest podstawowe contradictio in actio, bardzo charakterystyczne już dla praktyk totalitarnych kulturowych, a nie dla hegemonii kulturowej. To teraz i to jest bardzo niepokojące. Jeśli można, w przypadku spektaklu Garci w Poznaniu na Malcie przed trzema już tak laty, rzeczywiście doszło do niepokazania spektaklu, ale nie został on zdjęty, tylko jakby wycofany przez dyrektora tego festiwalu i mogliśmy byli tylko poznać tekst scenariusza, kto chciał, lub obejrzeć na ekranie zapis filmowy. Ja widziałam w tej wersji i czytałam ów scenariusz. Natomiast jeżeli chodzi o ów spektakl, o którym mówimy, a który państwo wczoraj zobaczyli we Wrocławiu, no to nie doszło do niepokazania żadnego ze spektakli. Tyle tylko, że no, toczy się wokół tegoż spektaklu, no, jak to nazwać, wojna. Chyba tego słowa użył Jacek Cieślak w tym swoim wywiadzie z panią minister. I ja jeszcze pozwolę, chociaż cytaty są niebezpieczne, bo w zasadzie powinno się słuchać całej audycji, czytać cały artykuł, całą książkę i tak dalej. Cytaty mogą no, jakoś w jakiś sposób krzywdzić tych, z których się cytuję, no ale no, nie jestem w stanie przeczytać wszystkich artykułów, a jednak wydaje mi się, że to jest akurat ważne, co powiedziała tutaj pani minister Wanda Zwinogrodzka. Pyta Jacek, czy jest możliwy kompromis w wojnie, jaka toczy się w polskim teatrze. My teraz troszkę poszerzamy, jak państwo zauważyli, horyzonty. Nie mówimy tylko o sztuce Wyspiańskiego czytanej przez Frydzicza. Wojna, odpowiada pani minister, jeśli chce pan używać wielkich słów, czy spór, konflikt, jakbym ja powiedziała, jest naturą teatru. Po to teatr w antyku wymyślono, by konflikty racji czy wartości unaoczniał. Nie ma żadnego powodu, by wbrew swej naturze je ignorował, dążąc do kompromisu. Kłopot w tym, że my toczymy spór nie na scenie, która jest do tego przeznaczona, ale wokół niej, w kulisach albo wręcz na ulicy. Jeszcze parę zdań. Pozbawia to teatr jego podstawowej funkcji, a naszą społeczność umiejętności racjonalizowania sporów, ich wiwisekcji i rozumienia, a bez tego nie sposób je przezwyciężyć albo przynajmniej nauczyć się z nimi żyć, o ile okazują się nieprzezwyciężalne. Ostatnie zdanie. Zamiast tego eskalujemy emocje wokół kilku ognisk zapalnych, które swoim dymem zasnuwają cały krajobraz życia artystycznego, w istocie raczej spokojny, przytłaczająca większość instytucji pracuje normalnym trybem, bez żadnych perturbacji. No właśnie, i tutaj jakkolwiek bym chciała nie zajmować żadnego stanowiska, to zgadzam się z panią minister, że kłopot w tym, że toczymy spór nie na scenie. No ale to pani Janek minister zdecydowanie jest przeciwko tym manifestacjom pod Teatrem Powszechnym. Ja też tutaj jestem za panią minister, że nie powinno się poskładać stosów, żeby palić artystów i znaczy nie dać publiczności dojść do teatru, blokować wejście, czyli toczyć spór właśnie przed teatrem. Jeżeli pani znaczy minister, jeszcze artysta żaden nie został spalony szczęśliwie. Ale główna bohaterka, to znaczy Julia grająca w Klątwie, już nie ma możliwości zagrania, znaczy wycofano jakiś film z jej udziałem z telewizji, zabroniono jej grania w czymś tam, czy wycofano ją z jakiegoś serialu, nie będzie teatru, telewizji, w którym gra główną główną rolę i tak dalej. No, no więc... widziałam ją na festiwalu filmowym w Gdyni w filmie. I... Represje wobec Julii Wyszyńskiej są powszechnie znaną rzeczą. Właśnie. Można użyć takiego określenia. Represje. Tak, to nie jest wiedza jakoś, ale to jest ważne ustalenie, dlatego że zdanie minister Winogrodzkiej oskarżycielskie, że spór toczy się poza sceną, zdaniem absurdalnym i bardzo niebezpiecznym. Dlatego, że cała ta retoryka tej wypowiedzi jest bardzo charakterystyczna właśnie dla pewnych praktyk absolutyzujących, żeby nie powiedzieć totalitarnych. To są, jak się śledzi historycznie te metody, to bardzo widać, jak to, co powiedziałam, pod pretekstem już w pewnym momencie ochrony dobra wspólnego robi się rzeczy wręcz przeciwnie. Sztuka, o której mówi minister Winogrodzka, mająca z zasady zajmowanie się konfliktami, musi i powinna wywoływać spór. Wprowadza agon, bo agon w gruncie rzeczy, czy też to jest coś z kulturoznawczego punktu widzenia oczywista sprawa, jest warunkiem sine qua non zmian. Zmian estetycznych, politycznych, obyczajowych, egzystencjalnych i tak dalej. Więc zwrócenie uwagi na spór, który toczy się poza sceną, który musi być konieczną implikacją odbioru sztuki i przemawia za nią, jest mocno podejrzane. Należałoby się zająć sztuką, prawda, a nie tym, co się dzieje na ulicy. A jeśli zająć się tym, co się dzieje na ulicy, to rozwiązać ONR, do czego obrończyni kultury i jej dobra nie nawołuje. A to jest jakby początek, przepraszam, tego, co mogłoby doprowadzić do, jeśli nie ograniczenia sporu, to na pewno zmiany jego charakteru. Da? No, nie tylko ONR manifestował pod teatrem powszechnym. Oczywiście. Tam właściwie byli reprezentanci, może być bardzo demokratyczny był to rodzaj demonstracji, bo były różne grupy, które właśnie demonstrując nie były w stanie... Ja przerysowuję, tak, ale żeby zwrócić Musimy uważać jednak, bo to słowa, my mamy tylko słowa, które brzmią, prawda? Nie możemy, właściwie już nic nie mamy na naszą obronę, jesteśmy obnażeni. No, słowa rozmawiamy. Mają performatywną moc, ale mówimy niebezpieczną, ale mówimy o sporze na ulicy, prawda? No, który jest atakowany. Ten spór... To jest zdanie wypowiedziane. Jednak broniłabym pani minister, bo to jest odpowiedź na pytanie Jacka, które było bardzo konkretne, Jacka Cieślaka, który pytając o kompromis, jakby sugerował, że jest on konieczny, potrzebny, wskazany. I tutaj ja zgodziłabym się z Jackiem, że kompromis byłby konieczny, pożyteczny, wskazany. O wojnie w ogóle nie ma mowy. Spór, no dobrze, to może raczej dialog, użyjmy tego słowa, nomen omen, jeżeli rozmawiamy o festiwalu we Wrocławiu. Pan doktor Piotr Olkusz może czuć się wykluczony, a przeciwko wykluczeniu jesteśmy, więc teraz zwracam się do pana doktora. Bardzo prosimy o rodzaj mediacji, żebyśmy to jakoś mogli uporządkować, bo też nie wiem, czy państwo, którzy nas słuchają, nie czują się wykluczeni. O tej porze tak gorąca dyskusja może być męcząca. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy dla państwa, którzy nas słuchają. Piotr Olkusz. Czuję się wykluczony przez jeden dzień z festiwalu Dialog Wrocław, bo na dzień wróciłem do Łodzi prowadzić zajęcia, jutro już wracam do Wrocławia i będę dalej oglądał spektakle. Ale ja myślę, że w trakcie tego festiwalu jest taką wspaniałą lekcją mówienia o tym, jak te podziały starać się przekonywać, bo nie jest biegiem okoliczności, myślę. Nie wiem, czy Tomek to potwierdzi, że trzy pierwsze spektakle, które oglądaliśmy, czy duża część pierwszych początkowa spektakli, to były w ogóle spektakle zrealizowane w takich krajach, które same żyły bądź żyją w wielkim podziale. Dwa spektakle z Belgii, Balesy de la B, z kraju, który wiemy, że kilka lat temu wydawało się, że się rozpadnie, że to jest kraj, w którym są dwie grupy, które już nie mogą na siebie dłużej patrzeć, nie mogą ze sobą rozmawiać, bo to jest sporze Walonii i Flandrii i które gdzieś te spory uciszyły. Oczywiście jaka była cena tego uciszenia? Czy to jest uciszenie, czy to jest ich rozwiązanie? To jest oddzielna kwestia, ale to jest właśnie ciekawe, że ten Festiwal Dialog pokazuje teatr z tego miejsca. Czy tak jak widzieliśmy wczoraj spektakl kolektywu Motus z Włoch, też takiego drugiego kraju, w którym wydaje się, że północ-południe nie ma nic do powiedzenia. To jest tak, jak my mówimy sobie o Polsce A i B. Ten spór gdzieś w podobny sposób jest obecny także we Włoszech. I oto oglądamy spektakl, który przyjeżdża z tamtego kraju i mówi właśnie o tym dziwnym znalezieniu własnej zrozumieniu własnej odmienności i umiejętności pogodzenia się z tą odmiennością środowiska, w którym się żyje. Więc tam we Wrocławiu dokonują się w tym roku na Festiwalu Dialog naprawdę wspaniałe rzeczy. Bardzo dziękuję. To rzeczywiście było mediacyjne. Mediacyjne. To była ucieczka do przodu. O tak, oczywiście. Proszę Państwa, ponieważ pan doktor trzyma cały czas słuchawkę w ręku i może zemdleć, a nie chciałabym tego, bo jest moim idolem. W związku z tym ja proponuję teraz tak zwany przerwik muzyczny, ale jeszcze Janek tam jęknął, więc spróbujmy, tam, czyli naprzeciwko mnie jęknął, więc spróbujmy go dopuścić do głosu i spotkamy się po utworze muzycznym. Nie, ale to spotkajmy się po utworze muzycznym. Myślę, że muzyka dobrze nam teraz zrobi. Otóż pamiętamy sobie w tych dniach o Zbigniewie Herbercie. 29 będzie obchodził, przepraszam bardzo, obchodziłby swoje 93 urodziny. Za rok w lipcu będzie 20 rocznica jego śmierci. To jest, przepraszam za prywatę, mój ukochany poeta, którego wszak traktujemy często instrumentalnie i chyba ja go troszeczkę instrumentalnie potraktuję za moment, ale w dobrej wierze. W każdym razie poruszył on w swoim wierszu bardzo ważny temat i chyba nie dotyczący tego, o czym do tej pory mówiliśmy, a to jest też interesujące. Oczywiście tekst powstał w zupełnie innych realiach. Wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono. Słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie. Mokry dół, zaułek, morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Leninowskiej kurtce posyłał w teren wnuczęta aurory chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Zaiste ich retoryka była aż nazbyt warciana. Marek tu już obracał się w grobie. Łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy, dialektyka oprawców, żadnej dystynkcji w rozumowaniu. Składnia pozbawiona urody koniunktywu. Tak więc estetyka może być pomocna w życiu. Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Zanim zgłosimy akces, trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek, kolory oficjalne, nikczemny rytuał pogrzebów. Nasze oczy i uszy odmówiły posłuchu, książęta naszych zmysłów wybrały dumne wygnanie. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę niezbędnej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak smaku, który każe wyjść, skrzywić się, wycedzić szyderstwo, choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała, głowa. Oczywiście Przemysław Gintrowski zaśpiewał, a to jest Trójka pod Księżycem. Ja jak na siebie jestem niesłychanie poważna, to mnie niepokoi. Chyba muszę coś zrobić niestandardowego, przynajmniej w obszarze, w jakim dzisiaj poruszamy się. Ale no, przypomnijmy, jutro kończy się Festiwal Dialog we Wrocławiu. Pojutrze, Baszko. A nie, bo jutro, bo dzisiaj jest piątek. Zrobiłam coś niestandardowego. No nareszcie. Udało mi się. Okej, okay. Więc... Atmosfera się rozluźniła. Tak, zobaczymy, co będzie dalej. Tak, a więc kończy się ten festiwal, który trwa tydzień, a nawet 8 dni. I ma bardzo ważne hasło, do którego jeszcze dobrniemy, mam nadzieję, dzisiaj. Czyli naprzód, ale dokąd? Przypomnę, że... W studiu Radia Wrocław, czyli na Krzykach, tam daleko, jest pani profesor, w stosunku do Myśliwieckiej, jest pani profesor Krystyna Duniec. Towarzyszy jej przemęczony, padnięty, jak to mówi młodzież, no powiedzmy kierownik festiwalu Dialog, Tomasz Kireńczuk. No, poza tym pracuje on w pewnym teatrze w Krakowie, który no, też jest takim teatrem mocno wypowiadającym się na różne tematy. A przez telefon, czy pan doktor wziął na powrót słuchawkę? Tak, prawicę nie omdlałem, na szczęście. Panie, no to była manifestacja polityczna, ale nieświadoma i właściwie wbrew moim już nie będę dalej pogłębiał. Ale bardzo udana. Cóż, ja jestem leworęczna i to też nie jest manifestacja polityczna. Czyli lewica się trzyma mocno jeszcze. Tego nie widać. Ale prawica nie mdlała. Tak. Więc pan doktor Piotr Olkusz, a naprzeciwko nazwał mnie... rzecz tak? Po imieniu. Tak, a naprzeciwko mnie krytyk teatralny, zakochany w Brunonie Szulcu, ale dał się namówić na rozmowy dzisiaj w nocy. Jutro ma jakieś ważne... Pozostając słuchaczem Trójki właściwie. No to znaczy właśnie. Takim słuchaczem oczywiście. No słuchaczem. Dzisiaj ma Janek jakieś ważne zajęcia. Jak powiedział mi Baszka, co, ja przyszedłem, bo ciebie lubię, ale ja jutro rano muszę... Niedziela tak, z Anną Polony. Tak, jutro, to akurat tak. Będzie pojutrze i to rano u Janka to jest godzina 11. Proszę państwa, no tak żyją ludzie w stolicy. Ale już tak. Teraz powróćmy do... No właśnie, dlaczego ja ten spektakl tak, że tak powiem, wydobyłam na światło dzienne, mimo że on no, w zasadzie no, troszkę odsmażany, tak? No bo sprzed paru miesięcy, już po premierze odbyło się tyle dyskusji. Dlatego też, że... Dlatego, że go nie oglądałaś, to mówiłaś. No, Bubek. Ale dlatego, że... I przy okazji, by the way, bardzo dziękuję za przypomnienie spektaklu pod tytułem Golgota Piknik, którego nie mogliśmy byli również zobaczyć w Poznaniu na Malcie. Że chciałabym jeszcze zapytać państwa o taką rzecz, wydawało mi się podstawową, ale ja jestem polonistką, więc ja jestem takim maluczkim, pogubionym naiwniaczkiem teatralnym. Ale jak się bada literaturę, to pyta się o czytanie tekstu. No taka podstawa to jest. No, jak czytać tekst? Jak to jest zrobione? No już o czym to jest? To już jest tak oczywiste, bo z tego to się maturalne wypracowania pisze. Ale to wiesz, to czasami jest chyba dosyć ważne pytanie. Ja teraz byłem na pokazie Teatru Telewizji, który będą państwo mogli zobaczyć w najbliższy poniedziałek, czyli Spiskowców Józefa Konrada i pani, która prowadziła rozmowę z panem Janem Englertem, powiedziała: panie Janie, o czym jest ten spektakl? O Zachodzie. I pan Jan był obrażony i w ogóle nie udzielił takiej odpowiedzi. No tak. No bo to nie wypada mówić, co autor miał na myśli, więc... Ale co reżyser, czasami warto. No tak, ale ja wracam do tego czytania tekstu. W tym przypadku tekstu, czyli spektaklu, czyli przedstawienia teatralnego. I na przykładzie zarówno spektaklu pod tytułem Golgota Piknik, jak i Tragedia Szkocka, na podstawie tych dwóch spektakli, o których dzisiaj mówimy, można by wyciągnąć wniosek, że po prostu my czytamy wedle bardzo, bardzo różnych słowników i kodów lektorskich czy interpretacyjnych. Bo na przykład Golgota Piknik, o tym mi łatwiej mówić, bo widziałam na tym ekranie, to z mojego punktu widzenia, jako człowieka, i tu znów obnażam się, kościoła, no zdecydowanie mocno związanego z kościołem, był głęboko religijnym spektaklem, podczas gdy no, wycofany został jako ten obrazoburczy. I to samo może dotyczyć owej zinterpretowanej przez Filicza sztuki Stanisława Wyspiańskiego, że ona jest czytana, bywa czytana podczas tych najgorętszych dyskusji wprost, podczas gdy to jest, jak zrozumiałam, przepraszam, no bubek nie powinien się wypowiadać, ale jak zrozumiałam, jest głęboko przewrotna, czyli to wszystko jest na odwrót. Jakby. I teraz no, Janek widział spektakl. Kto jeszcze widział spektakl? No wszyscy no, tutaj widzieli. Nie no, pan do, nawet nie raz. Wszyscy. Dobrze. Nie raz. Dobrze, to może zacznijmy od Janka.